He has come to the Sabbath. It's a ritual of fright. The candles burn bright. Coven-ups and witches are dancing. And Satan laughs. The orgy begins. Take it and reveal. Reveal! Sin! Oh, the witches cry. Lust is cold as ice. Sacrifice the virgin. Drive the jackal free. The rotten flesh is dead and feast on. They boast of their sin. Sabat czarownic zorganizowany wspólnymi siłami Nasty Savage i Obituary. A jak brzmi Nasty Savage w 2024 roku, jeśli zostawić ich samych, przekonamy się dzięki utworowi Operation Annihilate. Open up to inner walls. Zmieniamy trochę nastrój na bardziej noise rockowy, post-hardkorowy niż metalowy. Human Impact to wspólny projekt frontmana grupy Unsane, Chrisa Spencera oraz Jima Colemana z zespołu Cop Shoot Cop. Grają razem już od jakiegoś czasu i nagrali drugi wspólny album, który nosi tytuł Gone Dark. I zgodnie z tytułem, czyli pociemniało, opowiada on o tym, że wcześniej już nie było fajnie, a teraz jest za to gorzej. Słuchamy utworu Lost All Trust. bardzo czekałem na następcę albumu Memory Theater, na drugą płytę grupy Escuela Grind. I wiem, że nie tylko ja, bo ten debiut narobił sporo zamieszania wśród fanów muzyki ekstremalnej, grindu i okolic. Koncerty też były znakomite, pełne energii. Ja po raz pierwszy ich widziałem na Obscene Extreme i to naprawdę było coś świetnego. Potem jeździli między innymi w towarzystwie Napalm Death. Długo więc czekałem, robiłem sobie spore nadzieje i niestety tutaj mamy do czynienia z tym pierwszym już zapowiadanym na wstępie rozczarowaniem. Płyta Dreams on Algorithms nie jest zła. No nie może być zła, bo i zespół Sroce spod ogona nie wypadł i nagrywał to Kurt Ballou, a więc człowiek, który dokładnie wie, jak powinien brzmieć ekstremalny metal. No ale jednak nie ma to już tej siły, nie płynie tak pięknie jak ta pierwsza płyta i być może stało się tak dlatego, że coś po prostu złego dzieje się w samym zespole Escuela Grind. Wszyscy, którzy interesują się tą sceną, tą grupą, wiedzą, że sporo jest ostatnio złej energii wokół grupy. To kierowca, który im towarzyszył w trasie, skarżył się, że zespół i tour manager bardzo źle go traktowali i to były oskarżenia rzeczywiście poważne. To znowu gitarzysta wyleciał, bo podobno podnosił kwestie bezpieczeństwa, reszta zespołu to lekceważyła. No nie wiadomo, komu wierzyć, bo to jest zawsze w takich przypadkach słowo przeciwko słowu, no ale coś chyba jest na rzeczy, coś w tym zespole w ostatnim czasie po odniesieniu już tego sukcesu nie bardzo działało i wydaje mi się, że właśnie dlatego Escuela Grind na drugiej płycie brzmi tak, jak brzmi. Myślicie państwo, że się czepiam, że to właściwie było całkiem spoko? No tak, spoko, ale jak robi się naprawdę dobrą, ekstremalną muzykę, może nam pokazać, nam oraz grupie Escuela Grind, zespół Vomit Forth, którego płyta Terrified of God wyszła mniej więcej w tym samym czasie i brzmi tak. Vomit Forth z Connecticut, ekstremalny death metal z grindowymi naleciałościami. Drugi album, Terrified of God, solidna, choć krótka, bo po co tu się i nad czym rozwodzić, porcja brutalności, 27 minut, ale ani jednej zbędnej. Jeszcze jeden numer, tak bardzo to jest dobre. Solidny death metal naprawdę najwyższej próby, gra się też w Niemczech i tutaj mam akurat na myśli grupę Temple of the Dread, trio, które pojawiło się na scenie w 2017 roku i które już od debiutu Blood Craving Mantras w 2019 zaczęło wyrabiać sobie renomę jako zespół, który naprawdę potrafi świetnie i świeżo zrekonstruować brzmienie tego prawdziwego death metalu z początku lat 90. W utworze z nowej płyty Temple of the Dread, zatytułowanej God of the Godless, który za chwilę zaprezentuję, czyli Sacrificial Dawn, będzie to brzmiało wyjątkowo przekonująco, dlatego że poprosili tutaj o współpracę, o wsparcie Marka Grewe, czyli wokalistę grupy Morgoth, tej samej, która w swoim czasie rzuciła wyzwanie zespołowi Def i ustała na polu walki. A więc Temple of the Dread, Mark Greve i Sacrificial Dawn. Of thousand men. A faction of multitude. It opens up the dragging war. Conscripted vengeance squad. Setting sails for bloody truth. Everybody. changing, lose the way. Total war, this godless lie. Maul. Nagrali płytę In the Jaws of Bereavement dla bardzo ciekawego labelu 20 Bucks Spin. Zawsze chętnie sprawdzam każdą premierę z tej wytwórni. Jest to jedna z niewielu wytwórni, w których przypadku to robię. Maul pochodzą z Fargo, tego Fargo w Dakocie Północnej i mają oryginalne podejście do death metalu. Doprawiają go hardcorem, no ale bardzo szczególny sposób. Jest to ciężkie, jest to brutalne, ale nie ma w tym galopowania. No sami zresztą posłuchajcie. Oh, kiedyś Norwedzy rozpętali black metalową rewolucję, na celownik biorąc między innymi death metal, który wydawał im się zbyt konwencjonalny, zbyt komercyjny nawet, ale nastąpiła zmiana pokoleniowa i teraz z Norwegii płynie nam ku nam piękny, soczysty kawał brutalnego, piwnicznego, diabolicznego death metalu. Demonolatry to debiutancki album grupy Abhorration, którą porównuje się między innymi do wczesnego Vadera i nie bez powodu, i którą porównuje się też do pionierów amerykańskiego undergroundowego death metalu. I muszę powiedzieć, że życzyłbym sobie więcej takich debiutów. Suffering from salt, living the blood eyes, suffocated by the frost, the wall of solid blind, body and mind, eternal in love. Harriet. Pochodzą z Wielkiej Brytanii, konkretnie z Bristolu, i od 2020 roku budzą sporo emocji. Najpierw na wyspach, a później również poza nimi. Nazwał ich brytyjski Metal Hammer najbardziej ekscytującym nowym zespołem te parę lat temu. I nazwał ich tak chyba nie bez powodu, bo grupa każdym kolejnym nagraniem, każdym kolejnym wydawnictwem dowodzi, że to zainteresowanie było dobrze zainwestowane. Z jednej strony to jest metalcore, ale z drugiej strony trochę metal industrialny, trochę elementy death metalu się pojawiają i jeszcze zupełnie inne rzeczy. Harriet jest grupą bardzo interesującą, bardzo oryginalną, ciągle poszukującą. Posłuchajmy zresztą, czego poszukują i co znajdują. utwór Fall Void z wydanej niedawno, właściwie pod koniec września, ale nie zdążyłem zaprezentować w podsumowaniu września, więc się załapali na październik, płyty Devoured by the Mouth of Hell. Na pewno jest to album, który będę przesłuchiwał intensywnie, kiedy będę sporządzał listę podsumowującą cały rok w muzyce metalowej i okolicach. To jest album, który znakomicie brzmi, co nie dziwi, bo wyprodukował ją tę płytę Josh Middleton, obecnie z Psylosis, kiedyś grający w Architects. Natomiast Will Putney, który między innymi gra w Fit for an Autopsy, zajmował się miksami, więc tutaj ekipa bardzo doświadczona zaopiekowała się Harriot i efekt jest co najmniej zadowalający. Nie, więcej niż zadowalający. A więc jeszcze raz Harriot i Opaline. Zaledwie od 2020 roku, ale grają i brzmią bardzo, bardzo dojrzale. Nazywają się Old, pochodzą ze Szwecji i prezentują coś, co można nazwać i nazywane jest progresywnym metalcorem. Ich debiutancki album właśnie się ukazał, nosi tytuł From the New World. A zawartość From the New World to 10 utworów, które opowiadają historię straty, nadziei i ludzkiej wytrwałości. I to brzmi dość banalnie, ale tu jeszcze jest i kosmicznej zagadki zwanej paradoksem Fermiego. Paradoks Fermiego to jest sprzeczność pomiędzy wysokimi szacunkami prawdopodobieństwa istnienia cywilizacji pozaziemskich, a brakiem jakichkolwiek śladów ich istnienia. No ja myślę, że w tym wydaniu Ciężko na sercu paradoks Fermiego ostatecznie rozwiązaliśmy już na początku, prezentując nagrania grupy Blood Incantation, no ale niech będzie, Old sporo wysiłku włożyli w nagranie From the New World, więc posłuchajmy też, jakie jest ich zdanie w tej sprawie. Zapowiadałem dwa rozczarowania i być może powinienem mieć osobny dżingiel poprzedzający prezentację utworów, które niekoniecznie zrobiły na mnie najlepsze wrażenie. Teraz przed nami zespół Fever 333, a tuż przed pandemią byli bardzo gorącym tematem, wskrzeszając rapkorowego ducha Rage Against the Machine, ale zaraza ich wyhamowała, wszystkich zresztą wyhamowała. Do tego skład się posypał i teraz Jason Alan Butler wraca z nową płytą, nagraną z innymi ludźmi i już nie bardzo to działa, a już na pewno nie działa to na mnie. Album nosi tytuł Darker White, brzmi bardzo profesjonalnie, ale jakoś tak mało wiarygodnie. Zresztą sami ocencie, może po prostu nie znam się na muzyce młodzieżowej. The Menon Brothers. Nie wiem, czy dobrze wymieniam nazwę, bo język niderlandzki to dla mnie zbyt duże wyzwanie, żeby chociaż próbować sobie z nim poradzić, ale jeśli spodoba wam się to, co usłyszycie i nie będziecie wiedzieć, co wpisać w Google, to podpowiadam, chodzi o wspólny projekt Colina van Eckhouta z grupy Amen Ra i Tony'ego Dilemana, flamandzkiego barda, o płytę wydaną właśnie przez wytwórnię Relapse. Razem wspomnieni przed chwilą panowie na albumie Sober Mal śpiewają o śmierci, no bo o czym innym tu śpiewać jesienią. Dobranoc Państwu.